Ik denk dat ik het een beetje weet, maar ik weet het niet. Ik gis een beetje waarom ik dat ongemakkelijk vind. Ik denk omdat ik het gewend ben om vrouwen te zien huilen. Ja. Ik heb dat geïnternaliseerd, het is normaal. Maar mannen zie ik ook bijvoorbeeld op de werkvloer. Ik zie dat eigenlijk nooit gebeuren. Nee, en ik denk dat er zijn 100 verschillende manieren van huilen. En ik denk het soort van het hele kwetsbare huilen, dat bij vrouwen veel meer wordt omarmd, laat ik het zo zeggen, en veel meer begrepen wordt of zo. En als een man dat doet, dat veel sneller, en misschien mannen onder elkaar ook wel, echt wordt afgedaan als iets wat echt niet kan of wat een zwakte is. En nou, dat lijkt mij zo verstikkend, want die emoties hebben we nou eenmaal. Ik bedoel, waar moet je heen? En wat ik ook interessant vind, als ik dan nog een tip mag geven die ik er even tussendoor fiet, die bij Beyond Man and Masculinity, die praatgroepen worden gedaan onder andere door Terence Real. En Terence Real is een psychotherapeut die ook een heleboel relatietherapie heeft gedaan. Die zit ook een beetje in die hoek van Esther Perel. En die heeft een boek geschreven en dat heet Wij. En dat is een ongelooflijk mooi boek, wat eigenlijk inderdaad een enorm pleidooi maakt voor de verzachting van de mensen die hoog op de apenrots op de borst staan te kloppen, en de mensen die helemaal onderaan, als, weet je wel, degene die geen stem hebben, probeert die te motiveren om hun stem te laten horen. En hoe je eigenlijk uiteindelijk dus in dat soort van relationele denken komt, in plaats van jij tegen mij, en weet je wel, het recht van de sterkste te laten blijven gelden. Kun je die naam nog één keer zeggen? Dan schrijf ik even mee. Terence, T-E-R-R-E-N-C-E, Real, R-E-A-L. Oké, okay, Terence Real. En dan moeten we zijn bij het boek Wij. En als je het in het Engels wil lezen, is het Us. Us. Dat we niet allemaal gaan zoeken op Wii. Ja. Krijg je dat weer. Ja. We gaan daar iets ogenschijnlijks lichters. Mag wel, toch? Maar dat hoeft niet per se zo te zijn, want jij bent deze week bij een concert van deze persoon geweest, namelijk van Christine and the Queens. Dinsdag was ik daar. En dat is prachtig, maar ja, ook heel, daar valt het woord weer, intens. Zullen we even naar een klein stukje luisteren van diens nieuwe muziek? Zeker. Christine and the Queens, To Be Honest, van het ontzettend mooie album Paranoia Angels True Love. 17 november in Tivoli, Utrecht. Maar jij bent dus al in Brussel geweest, Wende. Ja, dat klopt. Waarom is dit zo fantastisch? Nou, ik volg hem, want deze persoon was eerst een zij. Eigenlijk al vanaf het begin van zijn carrière. En ik vind ten eerste zijn stem waanzinnig. Ongeloof, echt een ongelofelijke stem. Ook live is dat zo indrukwekkend. Een performer, ook van een ongelooflijk hoog niveau. Iemand die ook gedurende die hele carrière echt veel switches heeft gemaakt, veel heeft onderzocht, heel veel lef heeft getoond door veel theatrale middelen in te zetten. Ook weet ik dat er een aantal mensen naar deze show kijken en denken, ik weet niet, het is best wel theatraal. Wat vind je dan? Wat denk je dan dat mensen te theatraal zouden kunnen vinden? Nou, het is eigenlijk een theatershow in een concertzaal. Dus het heeft monologen en het heeft best wel een soort van decor en de manier waarop hij door op dat hele podium gaat. Ja, ik vind het prachtig en ik vind het licht mooi, ik vind de kostuums mooi, ik vind de arrangementen mooi, ik vind het verhaal eraan mooi. Het soort van het verhaal van de hele avond gaat ook wel over de zoektocht naar bevrijding. Want ik denk dat hij best wel een periode heeft gehad in het onderzoeken wie hij nou precies is. En dan heb ik het over gender en geaardheid. En hoe je je presenteert als artiest daarbinnen. En weet je wel, ook de resistance of zo, de weerstand die je daartegen krijgt, dat die groot is. En hoe je daar, ja, hoe je dan toch blijft staan en jezelf blijft, ook al ga je tegen de stroom in. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi verbeeld. En ik denk dat een heleboel mensen dat die steun wel kunnen gebruiken. Was er nog iets in de show van Christine en de Queens waarvan je dacht, hey, dat wil ik ook, maar dat durf ik niet? Of dat kan niet? Nou, ik vond het wel mooi dat hij met ontbloot bovenlijf optreedt. En het is een persoon die niet in transitie is gegaan, zoals als ik het zie. Want hij heeft gewoon borsten. Dus dan speelde hij met ontbloot bovenlijf. En dat dacht ik van, wat een lef. Maar zo schaamteloos en zo I don't give a shit. En dat vond ik geweldig. En ik merkte dus hoe confronterend het was bij mijzelf. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben zo geprogrammeerd dat dat geseksualiseerd is. En als Iggy Pop daar staat met ontbloot bovenlijf, of Justin Bieber, of whomever, weet je wel, dat ik dat helemaal niet heb. En dat dacht ik van, oh ja, dat durf ik niet. Of nog niet, who knows, weet je wel. En echt helemaal gaan voor een eigen manier van performen. Terwijl dat soms best wel links van het midden is, laat ik het zo zeggen. Waarin je best wel, zeker op het niveau waar hij zit, zou kunnen denken, nou, hier ga je wel wat zieltjes mee verliezen. En het kan er geen reet schelen. Of het kan hem geen reet schelen. En dat vind ik zo bevrijdend en heerlijk om te zien. En met deze wijsheden en zaken om langer over na te denken, en sluiten we dit uur af. Het uur is alweer voorbij. Bedankt voor het luisteren. Wow, dat ging heel snel. Dank je wel voor je vragen ook. Dank je wel. Nou, bedankt voor je geweldige lijst. Als je deze lijst wilt teruglezen, want ik kan me voorstellen dat als je het hebt gehoord en de boeken en de podcast vloog je om de oren, je kan het allemaal checken in de NPO Radio 1-app of via je favoriete podcastplatform. Als je Wende dit jaar nog live wil zien met de clubtour van Sterrenlopen, dan kan je nog tickets krijgen voor Tilburg, Venlo, Antwerpen, Groningen of Hengelo. De rest is allemaal uitverkocht. Nee, anders, Tilburg is ook uitverkocht. Maar we gaan in april weer extra data spelen. Ik zag het. Ja, in april is er weer van alles mogelijk. Maar dan hebben we het alweer over 2024. Volgende week is de gastacteur Hanna van Vliet. Onder andere bekend van de succesvolle serie Anne Plus. En voor nu een hele fijne zondag. En groetjes aan alle vroege vogels. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Vanavond in Pointer. Nederlandse kinderen lezen niet graag. En ook de leesvaardigheid daalt in vergelijking met andere landen. Wat vinden jullie van het vak begrijpend lezen? Saai. Wat is er in Nederland anders? Helpt onze toetscultuur het leesplezier om zeep? Ik vind zelfs dat die ter plekke verboden zou moeten worden. Pointer. Vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten,